Queridos amigos, lo primero que quiero deciros esta mañana es que ahora vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer y no hemos podido, que es o mapa do clítoris. En búlgaro, en checo y en diferentes idiomas. El próximo lunes aparecerá en la web para que cualquier ciudadano español pueda dar su opinión sobre el proyecto que presenta el gobierno. Tocar suena muy bon, algún día igual lo hacemos aquí en público. Bien, hubiera sido un dislate. ¿Cómo es? Como uns baby, ¿no? Como uns baby. Commons, baby. Saudos e benvidos a 84ª emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Como vos anunciábamos na anterior emisión, imos ensetar un ciclo ourobórico, vaya redundancia, ou o bucle infinito. Por tanto, imos abrir coa mesma banda coa que pechábamos a 83ª emisión, Las Buenas Noches, e imos abrir con tema do seu último disco chamado Antinana, chamado o tema, non o disco. O disco chamábase Hoy es Mañana. Despiértate, levántate, tómate una tostada, dúchate, vístete y baja el ascensor. Ve corriendo hasta el metro, que ya es la hora punta. Busca un hueco entre la masa, que tarde vas a llegar. Siéntate en tu mesa y enciende el ordenador, a trabajar y a laburar hasta que marque el reloj. Y después de vuelta a casa ya es de noche. Recaliéntate la cena y de vuelta al colchón. Échate, túmbate y abre fuerte los ojos. Prepárate, es el insomnio. Otra noche sin dormir, otra noche sin dormir, otra noche sin dormir. A coroa tamén é un bucle sen fin que pasa da cabeza dos pais á cabeza do fillo en secuencia infinita como un gif animado. Mas nós non somos reis. Xa o din o 12, Candy says not kings. Isto é unha faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my knees. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Commons, baby. Candy 6 é unha banda que está a ter bastante sona no Bandcamp, bastante éxito, e que comento vos que se baixades o seu disco Not Kings, a vos chegar un correo electrónico cun cupón para que baixedes un álbum bonus con máis temas que non entraron neste disco e que non teñen nin, vamos, nada que envexar os temas incluídos no Not Kings. Aproveito este momento tamén para dicirvos que entredes en commonsbaby.com para seguir as ligasons que van as webs e os álbumes onde poderedes descargar e saber máis dos grupos e músicos que saen en Commons Baby. O rei que agora hai na España casou cunha moza que saía na tele, e moza da tele, TV Girl, é unha banda californiana que o preso da vontade, levan máis de 200 discos dixitais vendidos no Bandcamp. O sea, se vos comentaba que Candy 6 están a ter éxito, TV Girl están a ter máis éxito todavía. E teñen unha canción que fala non sei que da filla dun poli. Mm-hmm. baby. Chegados a este ponto de emisión, imos facer unha pausa, un show, para falarvos de Xoel Méndez, un mozo galego que nos contactou haberá un par de meses para facernos saber do seu pentadebut. 5 discos simultáneos, autoxestionados, e que podedes atopar no seu Bandcamp ningarreninxo.bandcamp.com. Di el, xo é o que se berra o burro para que deixe de perseguir a cenoura. Xo é o espazo entre dous arres. Xo é a urxente necesidade de deterse, ollar e armarse de cousas. Xo é o alter ego de Xoel Méndez, multiinstrumentista formado na rixida indisciplina do autodidactismo e fiel adepto á doutrina do low-fi. Algoritmos que esfarelan a ciencia exacta do caos. Mapas para saber onde estamos perdidos. Xo Tix. Foi manifestándose este tic nas faragullas do inverno. Este noso impulso visceral de perdernos o respeito. Quen foi o primeiro, quen inaugurou este fogo a discreción? Sabe que aspirar sempre nos leva lo. Non nos decatamos da paixón a escorrérsenos dos dedos. Nunca confundimos o amor co eufemismo dun afecto. Fomos comprendendo que era natural os efectos da erosión. Dentro, as faíscas ainda dan calor. E eu que non me tiña por capaz, que cría que non ía soportar, descubrí a tua man que sei ser feliz. Foi por aquel trauma da nené, aquel que injustamente che carguei, e canda a ti que fácil é pechar cicatriz. Toma dos caballos collidos da raíz. Sabes, non por mistificar, pero esta forma de querer faime sentir puro como mar, ser anaco de algo eterno, eterno, eterno, eterno. Thank you. Hola, son Carlos Valcarce, de Posito Moviente, y estás escoitando Camos Baby. Músicas lindas. Imos seguir con músicas calmas, viaxamos agora a Madrid, a Corte, a capital do reino. Un lugar onde botei tantos anos a vivir como anos hai que marchei dalí. Estes días, de feito, hai 9 anos, regresaba dunha viaxe que durou máis do previsto. Cousas da vida. Máis azucre, cantan, piden, ukulele, clan, band. The drawer at left, no flour, no bread, no eggs. The ingredients for her cake are a secret well kept. No meal, no way. Cinnamon's not on her igual que non agardas botar tanto tempo a morar nun lugar, acontece que un día escoitas unha música que pensas que non é moito do teu aquel, que non che presta, e no medio desa música van unhas palabras coas que conectas e ficas enjasgado xa para sempre desa canción. E por simpatía desa artista. Algo así foi o que me pasou con Juan Ignacio Fabre, Juani, un músico arxentino o que sigo desde hai anos cando atopei no catálogo do colectivo rosarino Planeta X, Planeta X. Con el imos fechar a emisión de hoxe e lembrade que o común non sempre é vulgar e compartir non é roubar e tocarse presta. Agardo por vos até vindeira a emisión e a seguir con oso. Comons... Bye bye. Si lo nuestro fue fuego y locura y no responder Commons, baby.